Camelus saltatum. Camelus saltatum. Camelus saltatum. Ubi quis indecore quipiam facere conatur, et invita, sicut aiunt Minerva, camelum saltare dicebant. Veluti si quis natura severus ac tetricus affectet elegans ac festivus videri naturae genioque suo vim faciens. Hieronymus proverbii nomine citat torquetque in Helvidium. Risimus, inquit, in te proverbium camelum vidimus saltitantem. Taxat Hieronymus hominis ineptiam, qui cum a musis eset alienissimus, tamen disertus haberi vellet. Camelus saltat. Camelus saltat. Camelus saltat.